भोग के कारण हो, भोग है कारण दुख का। दुख का कारण क्या है? भोग है। और हम तो अब तक सोचते थे कि अविद्या दुख का कारण है, में आई बात, अज्ञान दुख का कारण है, यही सभी शास्त्र कहते हैं। और आप यहाँ भोग को दुख का कारण कह रहे हैं, इसी बात को कहते हैं ये अविद्या कार्यत्व दुख का नाम कुतो भोग जन्यत्व। जब अविद्या का कार्य दुख है तो भोग जन्य दुख को कैसे कह रहे हैं आप? इत्यासंग भोगा नाम अविद्या प्रयुक्तत्व, कहते भोग जो है वह अविद्यक है, अविद्या न हो तो कोई भी भोग नहीं बन सकता। अविद्या के कारण शरीर आदि में जो है अहंता बुद्धि होगी, फिर भोग में शोभन बुद्धि होगी, फिर उसमें प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार जो है ये जितने हैं ये सब भोगा नाम अविद्या प्रयुक्तत्व अविद्या है, इसलिए तन निबंधनत्व दुखा नाम युक्तम। इसलिए भोग स्वयं अविद्या रूप हो गए ना, अविद्या हो गए कारण उसका, तो इसलिए जो है वह कारण बन गए दुख का, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। इति अभिप्रेत्या भाष्य में देखिए अविद्या कृतत्व, अविद्या कृत जो है ये भोग है, इसलिए अविद्या कृत होने के कारण अविद्या दुख का हेतु तो है ही है, तो भोग जो है दुख के हेतु। भोगानाम दुख योनित्वे मानम अनुभवम उपन्यस्यति। और भोग दुख के होते हैं इसमें प्रमाण दो, कहते प्रमाण तो सबका अनुभव है, भोगानाम दुख योनित्वे मानम अनुभवम उपन्यस्यति। मानवम अनुभवम कर दो, मनुष्य का अनुभव और सबका अनुभव है, पर वो मान पाठ अच्छा प्रमाण, प्रमाण क्या है? अनुभव, अनुभव प्रमाण है, अनुभव जो है वो प्रमाण है। क्या प्रमाण है? दृश्यन्ते ही आध्यात्मिकादीनि दुखानि तन्निमित्तान्येव। ये आध्यात्मिकादि जो दुख हैं यह अविद्या निमित्तक ही जो है वह ये दिखाई देते हैं। देखिए थोड़ी सी, दैहिकानाम भोगानाम दुख निमित्तत्वे भी न आमुष्मिका नाम तथात्वानुभव अनुभव अभावात् इत्यशंक्य आवरण सामर्थ्य सिद्धम अर्थम आह। क्या है? ठीक है, अच्छा है, उदाहरण जो किया दुख योने ये बच्चे क्योंकि जिस सुख की इच्छा करते हैं, जिस सुख जिस भोग में पड़ते हैं तो वो हमको दुख देता है बाद में, लेकिन जो स्वर्ग आदि के भोग हैं उसके विषय में तो हमारा ऐसा अनुभव है नहीं। हो सकता है उसमें दुख न हो, हर स्वर्ग आदि में भी तो भोग मिलते हैं, तो स्वर्ग आदि के भोग जो है हो सकता है दुख देने वाले न हो, तो हो सकता है दुख देने वाले स्वर्ग आदि भोग न हो, इसके लिए कहते हैं टीका में देखिए कि अहिका नाम भोगा नाम दुख दुख क्या पाठ है? निमित्तत्व है ना, दुख निमित्तत्व भी जो अहिक भोग है वो दुख का निमित्त होने पर भी न आमस्मिता नाम तथा जो पारलौकिक भोग है वो जो है दुख उत्पन्न करेंगे इसमें तो कोई अनुभव है नहीं, क्योंकि अनुभव अभाव, ऐसी आशंका करके कहते हैं आवरण सामर्थ्य अवधारण सामर्थ्य सिद्धम अर्थम। जो एव कह दिया एव ना, एव से ही सिद्ध हो जाता है कि सभी भोग दुख के भोग दुख का हेतु है। देखिए भाष्य में, यथा यह लोके तथा परलोके पीति गम्यते एव शब्दात्, जैसे इस लोक में जो है देखे जाते हैं भोग दुख के हेतु, ऐसे परलोक में भी देखे जाते हैं। एव शब्द के द्वारा ये निर्धारित होता है। न संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि अस्ति इति बुद्ध्वा विषय मृग तृष्णाया इंद्रियाणि निवर्तयेत्। इसलिए विवेकी को क्या चाहिए कि जैसे एक चावल टोकर के जो है देख लेता जाता है कि ये पूरे बटलोई का भाव जो है चावल पक गया है, ऐसे एक घटना से अपने जीवन में परीक्षा कर लेनी चाहिए कि सारे जगत के सुख इसी प्रकार के हैं। तो अपने जीवन के अनुभव को गुरु बना करके इस प्रकार की परीक्षा कर लेनी चाहिए। टीका में देखिए, पूर्वार्धस्य अक्षर मुक्त उत्वा तात्पर्य महा, कि तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि न संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि अस्ति इति बुद्ध्वा, ऐसा जान करके विषय मृग तृष्णिका या इंद्रियाणि निवर्तयेत्। ये विषय मृग तृष्णिका के समान दिखने वाला जो जगत का सुख है उसके इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। इतस्य विषयेभ्य सकाशाद इंद्रियाणि निवर्तयितव्यानि, और दूसरा भी हेतु है कि जिसलिए विषयों से इंद्रियों को निवर्तित करना चाहिए विवेकी के साधु को, क्या है, न केवलम दुख यो नय, केवल दुख का दुख के कारण है इसीलिए नहीं, बल्कि आद्यंतवंतस्य आदिर विषय इंद्रिय संयोगो भोगानाम अंतस्य तद्वियोग। आदि अंत वाला भी है ना, तो जो आदि अंत वाला है उसे प्रेम करोगे तो दुख तो होगा ही, जब उसका वियोग हो जाएगा तो तुम दुखी हो जाओगे। संयोग में रास्ते का, इसलिए आद्यंतवंत का कहते हैं आद्यंतवंत, आदिर विषया नाम विषय इंद्रिय संयोग, विषय इंद्रिय का संयोग है आदि, अभोगानाम अंतस्य तद्वियोग, अभोग का अंत हो गया ये हो गया वियोग एवं। तो इस प्रकार जो है वियोग एवं, अतः आद्यंतवंतो अनित्या मध्य क्षण भावित्वादित्यर्थ, आदि अंत वाले हैं इसलिए अनित्य है, थोड़ा एक क्षण में मालूम होता है सुख, पर वहां पर सुख किसी प्रकार का नहीं है। आद्यंतवत्वे मध्य क्षण वर्तित्वे क्षण भंगुरत्वात् उपेक्षणीयत्वं भोगानां सिद्धति, जब आदि अंत वाले हैं तो मध्य में एक क्षण रहने वाले हैं, तो ये क्षण भंगुर हैं, तो जिनका नाश हो जाता है तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। मध्य क्षण वर्तित्वेन, मध्य क्षण वर्ती होने से क्षण भंगुरत्वात् क्षण भंगुर होने से उपेक्षणीयत्वम् अस्ति ही तेषां क्षण भंगुरत्वम् क्षणिक विषयाकार मनोवृत्ति व्यंग्यत्वात्। और दूसरा ये भी समझ लेना चाहिए कि वृत्ति अंतकरण की वृत्ति होती है क्षणिक है, तो विषयाकार वृत्ति जो है मनोवृत्ति बनती है वो क्षणिक, और उसी में सुख की होती है अनुभूति, तो जब वृत्ति ही क्षणिक है तो सुखानुभूति भी क्षणिक है। इसी को कहते अस्ति ही तेषां क्षण भंगुरत्वम् क्षणिक विषयाकार मनोवृत्ति व्यंग्यत्वात् इति मन्वान् सदाह, ऐसा मानते हुए कहते हैं कि अतः आद्यंतवंतो अनित्याक्ष मध्य क्षण भावित्वादित्यर्थ। एक उनती यानी उसी जो है उसी मैंने उसी वृत्ति होती है उसी में व्यक्त होता है कौन सुख, अरे अंतकरण की वृत्ति में ही तो व्यक्त होगा ना। पूर्व बुद्धि कारिणाम विवेक विवेकवताम भोगेशु उपेक्षोपलब्धेश तेषाम आभासत्वं प्रतिभाति। कहते हैं पूर्व बुद्धि कारिणाम, बुद्धि पूर्व कारिणाम, बुद्धि पूर्वक जो विवेक पूर्वक कोई कहते हैं ऐसा विवेकी जो है वो भोगेशु उपेक्षा उपलब्धेश भोगों के प्रति उनकी उपेक्षा रहती है, इसलिए तेषाम आभासत्वं प्रतिभाति। तो इसलिए लगता है कि वो जो है वो भोग आभासक, जिसको सत्यत्व बुद्धि रहेगी अविवेकी है वो तो उसके पीछे दौड़ेगा, और विवेकी को आभास मात्र मालूम होते उसमें कोई तथ्य नहीं मालूम होता, इसलिए भी भोगों के जो है आभासत्व जो है सिद्ध होता है। भाष्य भी देखिए, न तेषु रमते बुधो भोगेषु विवेकी अवगत परमार्थ तत्व, जो परमार्थ तत्व का ज्ञाता है वह भोग में जो है अत्यंत मूढ़ा नामे वही विशेष रतिर दृश्यते, वो भोग में न रमते, ऐसा अलग ले लेना कि भोगेषु विवेकी, भोग विवेकी का अर्थ कर दिया अवगत परमार्थ तत्व, उसका अन्वय ले जाइए कि भोगेशु तेषु भोगेशु न रमते है, विवेकी का अर्थ कर दिया अवगत परमार्थ तत्व, जो अवगत परमार्थ तत्व है वह तेषु भोगेशु न रमते, उस भोग में से उदासीन रहता है, उसमें उसको कोई सुख नहीं होता है। तो किसको होता है, अत्यंत मूढ़ा नामेव ही विशेष रुतिर दृश्यते, जो अत्यंत मूढ़ है अज्ञानी है विवेक जिनमें नहीं है उन्हीं को विषय में प्रीति दिखाई देती है। ये था पशु प्रभृति ना, जैसे पशुओं को जो है विषय में प्रीति दिखाई देती है ऐसे अविवेकी मनुष्य को भी विषय में प्रीति दिखाई देती है। बुद्ध पूर्व कारिणाम विवेक विवेकवताम भोगेशु उपेक्षोपलब्धे तेषाम आभासत्वं प्रतिभाति। प्रतीकोपादानम अपादानम आद्यम इदम पुनर्व्याख्यानम कितना पुनरुक्ति। कहते पहले कह दिया फिर क्यों कह रहे हैं, कहते पहले समझ लेना को प्रतीक को ग्रहण किया, श्लोक के प्रतीक को ग्रहण किया और अब उसका व्याख्यान कर रहे हैं। कहाँ पर वही कहना पहले कि न तेषु रमते बुधा है, ठीक है ना, अब उसका व्याख्यान किया। तो यहाँ पर कहा कि किस पर ये टीका है, न पुनरुक्ति, यदि कोई न तेषु रमते बुधा है यहाँ पर फिर क्यों कह रहे हैं, तो कहा उस श्लोक में जो था उसका प्रतीक ले लिया, उसको प्रतीक रूप में ले लिया। न तेषु रमते इसमें भले ही नहीं आया था, पर जो उसमें आया था ना श्लोक में है, तो श्लोक में जो था न तेषु रमते बुधा इसको पहले प्रतीक रूप में ग्रहण कर लिया है, और भोगेशु जो है विवेकी अवगत परमार्थ तत्व न रमते, क्योंकि पहले तो लिया नहीं, पहले तो लिया नहीं। तो टीकाकार को ऐसा लगता है कि न तेषु रमते बुधा दो बार हो गया, हो सकता है पहले पाठ ऐसा रहा हो दो बार आया हो, न तेषु रमते लेकर के फिर भाष्यकार भगवान लिखते हो न तेषु रमते बुधा, टीका को देखने से ऐसे लगता है। प्रतीकोपादानम आद्यम इदम पुनर्व्याख्यानमिति न पुनरुक्ति, ननु केषाञ्चित् भोगेषु अभिरुचि उपलभ्यते। कहते भाई कुछ लोग तो भोग में जो है लगे रहते, भोग में लगे रहते हैं। कहते हाँ कुछ लोग जो लगे रहते हैं ना, अत्यंत मूढ़ा नामे वो विशेष रतिर दृश्यते, जो मूढ़ लोग हैं उनको तो जो है विषय में प्रीति देखी जाती है, जैसे पशु प्रवृत्ति ना, वहाँ विवेक नहीं है तो भोग में वो लगे हैं, इसी प्रकार जिस मनुष्य में विवेक नहीं है वही भोग के पीछे लगा है, वही भोग को रस पूर्वक ग्रहित कर रहा है। जो विवेकी है उसको तो उसमें दुख दिखाई दे रहा है, वो दुख का कारण देख रहा है। जो दुख का कारण देख रहा है तो उसमें मोह क्यों करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बाईसवें में बता दिया कि न तेषु रमते बुधा, ये विषयेन्द्रिय संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है उसमें विद्वान कभी भी रस नहीं लेता। साधक जो है मुमुक्षु उसमें कभी भी रस जो है उसको चाहिए कि उसमें कभी भी रसास्वाद उत्पन्न न होने पावे। विद्वान को तो रस उत्पन्न होता नहीं उसमें, क्यों विद्वान को उत्पन्न नहीं होता कि विद्वान देखता है कि संपूर्ण दुखों का कारण यही है। संसार के जो विषय हैं, इंद्रिय जो है विषय के संयोग से होने वाला जो भोग है इसमें जो रस आता है यही संपूर्ण दुखों का हेतु है। क्यों? इसलिए दुखों का हेतु है कि पराधीन बना देता है, विषय की पराधीनता, इंद्रिय की पराधीनता, राग देश के उद्भव का जो है वो कारण, आदि अंत वाला विनाशी विकारी। अब ऐसा जो विषय है वह जो है दुख नहीं देगा तो और क्या सुख देगा? तो जगत के लोगों को क्यों जो है वह जो मुमुक्षु नहीं है उसको क्यों सुख रूप दिखाई देता है? कहते उनको सुख रूप दिखाई देता अविद्या के कारण, अविद्या के कारण सुख रूप दिखाई देता है। विवेक कभी भी करेगा व्यक्ति तो यही निर्णय करेगा कि सभी विषय जो है अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं, अपना बल बढ़ा थोड़ रहे। यदि बल बढ़ाते रहते विषय तब तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे तगड़े ही होता चला जाता ना, कमजोर काहे को होता। और फिर तो जो है यह सुख इसके पास बहुत जो है मकान का मकान सुख भर करके रख देता, दुख कहाँ से आ जाए। और फिर स्वतंत्रता का धीरे धीरे अनुभव करता, पराधीनता धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही। इसलिए ये निर्णय होता है कि यही विवेकी जानता है कि यही जो है दुख का हेतु, दूसरा कोई दुख का हेतु नहीं। इसलिए तेषु बुधः न। अब साधक इसको सावधान रहे तो साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए, मूल को ही काटना चाहिए तभी ये बनेगा, पहले से नहीं बनेगा। तो मूल को कैसे काटेंगे? पहले आप जब समझ लेंगे कि हमारे मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु यही है, इस बात को आप यदि समझ लेंगे तो कोई न कोई उपाय करेंगे उसको दूर करने के लिए। आप जब समझ लेंगे इस शत्रु के रहते मेरी विजय कभी नहीं हो सकती, हम आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं जब तक ये शत्रु जो है वह है। तो उस शत्रु को मारने के लिए, शत्रु के नाश के लिए आप कुछ उपाय करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको उपाय करना पड़ेगा। आपको अपने को इतना बलवान करना पड़ेगा कि शत्रु की आघात आप पर लगे ही नहीं। आजकल लोग करते ना ऐसी गाड़ी बनाते हैं कि क्या बोलते बुलेट, कि जिस पर गोली अंदर प्रवेश न करे। तो यदि गोली चलाएगा कोई, तो गोली चलाएगा तो जो है वह नहीं लगेगा, पर फिर भी लोग मारे जा रहे हैं कि वो हमेशा गाड़ी में थोड़ो बैठे रहेंगे, बाहर तो निकलेंगे नहीं, तो भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ऐसा कोच बनाया जा रहा है कि जो कोच जो है वह गोली भेदन न करे। ऐसे साधु को भी इस प्रकार का जो है वह कोच बनाना पड़ेगा कि शत्रु का जो है वार अपने ऊपर न लगे। उसकी प्रक्रिया आज आ रही है, इसलिए साधक को बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है। उत्तर श्लोक से तात्पर्य महा, ये टीकाकार है। इसके अवतरण में टीकाकार लोग मानते हैं कि जो मुख्य सुखी है वह किस प्रक्रिया से सुखी हो जाता है। दूसरी चीज ऐसा मानते हैं कि जिसलिए सर्व अनर्थ में जो है वह ये शत्रु है, इसलिए मुमुक्षु के लिए ये दो चीजें बहुत ध्यान देने के, इनका निवारण करना बहुत जरूरी है। ये जो रस है, भाष्य में देखिए, अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष, ये श्रेय मार्ग का प्रतिपक्षी है और कष्टतम दोष है। आगे भी बताएंगे, इसी का विवरण आगे करेंगे जब भगवान जो है किस अध्याय में, तो आगे बताएंगे ना कि ये जो है वह कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि न मिह बैरिण। इस परमार्थ मार्ग में इसी को बैरी समझना, सबसे बड़ा बैरी यही है। वहां पर बताएंगे आ गया। पहले तो जो पहले कह दिया था कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि न भी बैरिण। अब उस बैरी को कैसे सहज है, बैरी के प्रभाव से कैसे बचे, इसके लिए साधक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसी को भाष्यकार भगवान कहते अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, ये श्रेय मार्ग का जो है प्रतिपक्षी है और कष्टतम दोष, ये बहुत कष्ट देने वाला दोष है। दूसरी, इसका नाश भी बहुत कष्ट से होता है, इसलिए कष्टतम दोष है। सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु जितना अनर्थ हमारे जीवन में प्राप्त होता है, वो सभी का हेतु यही है। और कैसा, दुर्निवार्यस्य, सहज से नहीं ये दूर होता है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए साधक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए भगवान कहते हैं तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम, उसके परिहार करने में साधक को बहुत बड़ी शक्ति लगा देनी चाहिए, क्योंकि इसके परिहार के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए साधक को इसमें लगाना चाहिए। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षत्वम कष्टतमत्वे हेतु, इसलिए श्रेय मार्ग का आप मुमुक्षु हैं, आप कल्याण के मार्ग में जाना चाहते हैं और पग पग पर आपको पीछे ढकेल करके फेंक देता है, तो इससे बड़ा कष्ट देने वाला कौन होगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं और 10 कदम आगे गए कि कोई आया कि जो है आपका गला पकड़ करके आपको 20 कदम पीछे फेंक दिया, तो इससे बड़ा और कष्ट क्या। तो श्रेयो मार्ग में जो प्रतिपक्षत्व है, यही कष्टतमत्व में हेतु है, और तत्रैव हेत्वंतर माह, और इसी में हेत्वंतर दूसरा बताते क्यों कष्टतम है। कहते सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु, सारे अनर्थ इसी से प्राप्त होते। प्रयत्नाधिक्य से कर्तव्यते हेतु सूचयति। बहुत साधक को इसमें प्रयास करना चाहिए, इसकी सूचना देते हैं कि दुर्निवार्य, ये अपने आप नहीं हटेगा, ये जल्दी अपने आप हटने वाला नहीं है, इसके लिए तुमको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, और जगह से तुमको बल मिले तो वो भी बल लेकर के लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये जो है इसको पराजित तुम कर पाओगे, और ये इसको ऐसा भी नहीं कर सकते, खिला पिला करके इसको दूर नहीं भगा सकते। ऐसा नहीं सोचना कि जो है वह घूस दे दे के चला जाए, वो चला जाएगा फिर आ जाएगा, पैसा भी ले लेगा और तुम्हारा पिंड भी नहीं छोड़ेगा। मंत्र तंत्र से भी इसको जो है वह बस में करना बड़ा कठिन है। मंत्र तंत्र से किसी आदमी को बस में कर सकते हो, किसी पशु को बस में कर सकते हो, पर इसको मंत्र तंत्र से भी तुम बस नहीं करेगा, इसलिए दुर्निवार्य है। तुम्हारे पास जो साधन है उस साधन से इसको तुम बस में करना जो है वह कठिन है, इसके लिए बहुत बड़े बल की जरूरत है। इसलिए यत्नाधिक्यम कर्तव्य, तत्परिहार में यत्नाधिक्य करना चाहिए। क्यों यत्नाधिक्य करना चाहिए? कि दुर्निवार्य है ना, बहुत कठिनाई ही छूटता है, इतना सरल नहीं है। इसको भगवान कहते हैं, थोड़ी सी टीका और देख लीजिए। प्रसिद्धम ही काम क्रोधोद्भवस्य वेगस्य दुर्निवारत्वम्। लोक में भी सबको अनुभव है कि काम का वेग और क्रोध का वेग जो है यह बहुत जो है दुर्निवार्य है। किसी कोई क्रोधाविष्ट हो जाए तो माता को माता नहीं समझता, पिता को पिता नहीं समझता, गुरु को गुरु नहीं समझता है, ना अपने कुल का ध्यान रहता है, ना अपने मर्यादा का ध्यान रहता है, अपने वस्तु पटक देता है, फोड़ देता है, अपने मत्था फोड़ लेता है, तो दुर्निवार्य मालूम। इसलिए कहते हैं कि कामोद्वेग और क्रोधोद्वेग जो है वो दुर्निवारत्यम। इन मातरम अपि अधिरोहति पितरम अपि हन्ति, माता के प्रति भी कुदृष्टि कर देता है अत्यंत जो है कामी व्यक्ति, और पिता को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो इतना बड़ा बड़ी हानि करने वाला जो है, इसलिए अवश्यम परिहर्तव्यम दर्शित, इसलिए इसका परिहार अवश्य करते हैं। साधक को सबसे ज्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए। शक्नोति हैव यशोढुम प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तस्य सुखी नरः। कहते हैं दो तीन चीज का इसमें ध्यान दिलाते हैं। ऐसा कहते हैं कि काम क्रोधोद्भव वेग जब तक शरीर है तब तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से बना है शरीर, बुद्धि से लेकर के और जो है स्थूल शरीर तक प्राकृतिक है। प्राकृतिक है तो इसका वेग आ सकता है, इसलिए किसी को भी ये नहीं विश्वास करना चाहिए कि हमने काम क्रोध को जीत लिया है। किसी को भी ऐसा विश्वास नहीं करना। कहते एक महात्मा थे बहुत पुराने, बड़े निष्ठावान महात्मा थे, तो किसी ने वृद्धावस्था में उनको पूछा कि काम क्रोध को आपने जीत लिया तो चुप हो गए, थोड़े देर विचार किए। उन्होंने कहा कि हाँ, लगता तो है कि क्रोध को हमने जीत लिया, लेकिन अभी उसका बाप उसका मूल बैठा हुआ है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि काम को भी हमने जीत लिया। फिर जब उनका शरीर छूटने लगा तब बुलाया, उस व्यक्ति को बुलाया, हाँ हाँ काम को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। कहा पहले क्यों नहीं कहा? पहले इसलिए नहीं कहा कि इनका विश्वास नहीं किया जा सकता, इनका विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या भाग शरीर विमोक्षणार्थ सावधान रहने क्या है, शरीर छोड़ने पर्यंत जो है इसको जो है वह दो चीज का इसमें ध्वनि है। शरीर रहते रहते ही ये काम तुम कर सकते हो, इसलिए शरीर जब तक मानव शरीर है तो मानव शरीर में हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि इसमें तुम पुरुषार्थ कर सकते। दूसरी ध्वनि क्या है कि शरीर छूटते तक इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने इनको जीत लिया। तीसरी चीज क्या है कि शरीर छूटते समय तक सावधान इनके प्रति रहना चाहिए। तीन चीज इसमें ध्यान रखने की बात है। शरीर छूटते समय तक इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, शरीर छूटते समय तक निरंतर सावधान रहना चाहिए इनके प्रति, और इसी शरीर में इनको जीता जा सकता है इसलिए अंत तक प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो अंत तक प्रयत्नशील रहता है उसको मनुष्य शरीर मिलता है, दूसरा शरीर नहीं मिलता है, कुछ बाकी रह जाएगा तो जन्म से फिर कर लेगा। लेकिन ये बड़े विलक्षण है, यह इहै व, मरने के बाद नहीं, इहै व शरीर रहते रहते। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छोड़ने के पहले तक, सोढुम शक्नोति, सह लेने में समर्थ है। ये नहीं कहा कहीं कि उसके जीवन में काम क्रोध नहीं आएगा, भक्त के जीवन में काम क्रोध नहीं आएगा ऐसी बात नहीं कही जा सकती, पर भक्त के पास भी एक ऐसा कवच है कि वो काम क्रोध के वेग को सह ले। और ज्ञानी के पास भी ऐसा एक कवच है कि वो काम क्रोध के वेग को निष्फल कर देता है, वो उससे संबंधित नहीं हो पाता है। ये दोनों के पास कवच है, उसको अपना स्वरूप कवच है और इसको भगवान का बल कवच है, ये दो कवच है। उसको अपने ऐसे स्वरूप में बैठ जाता है जहाँ पर जो है वो इसके वेग का कोई संबंध ही नहीं बनेगा, वहाँ बैठ जाएगा जाकर के, और वो जो है वह भगवान के गोद में बैठा है तो भगवान के बल के कारण वो सुरक्षित अपने को जानता है। पर ये निर्धारित किया कि काम क्रोधोद वेग जो है वह शरीर रहते इनके आने की संभावना को कोई नकार नहीं सकता है। और एक नाथ की बात है, अरे तो भगवान के बल से नहीं आया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके पास कवच था, उन्होंने किसी भी घटना को किसी दूसरे व्यक्ति से लिया ही नहीं, प्रत्येक घटना को भगवान से ही लिया उन्होंने, तब भगवान का कवच उनके पास था जिससे उनको क्रोध नहीं आया। लेकिन कभी उन्होंने ये थोड़ा अभिमान किया कि जो है वह मैं क्रोध को जीत लिया हूं, वो तो भगवान के बल से भक्त सुरक्षित रहता है। कहते हैं एक नाथ आए, योगी के पास भी कोच है भाई, क्यों नहीं कोच? पर योगी के पास भी कोच इसलिए है कि जो है उसका कोच उतना मजबूत नहीं है, उसका कोच उतना मजबूत कोच नहीं है। इसलिए योग दर्शन में भी ईश्वर प्रणिधानाद्वा जो है वह एक ऐसी चीज बताया कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा यह योग का सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा कोच क्यों नहीं है? ऐसा कोच नहीं है कि अहंता जब तक सीमित है तब तक जो है वह कोच कमजोर है, इतना भी बड़ा हो तो कमजोर होता है। और जहां पर अहंता ईश्वर में पूर्ण समर्पित हो या तत्व में जो है वह बाधित हो, वहां पर कवच मजबूत कवच है। सबसे उत्कृष्ट कवच है यही ज्ञान का कवच, जहां पर इस इन चीजों का कोई संबंध ही नहीं बनता है। क्यों? क्या भी कहा जाता है, ओठ फड़फड़ाने लगता है, आंख लाल हो जाती है, शरीर जो है वह कांपने लगता है, बहुत वेग आता है, जैसे भूत का आवेश हो जाता है शरीर में, ऐसे कामावेश क्रोधावेश व्यक्ति हो जाता है, वो अपने आपे में नहीं रहता है। तो इनका क्या होता है कि एक आवेश आता है, आवेश वही आवेश है वेग, जिसमें शरीर में बाहर तमाम प्रतिक्रिया शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। वह वेग ऐसा होता है कि शरीर के अंदर जो है वह तमाम प्रक्रिया उसकी उत्पन्न हो जाती है। जैसे नदी होती है बरसाती नदी, तो बरसाती नदी में एक वेग होता है, वो वेग क्या करता है, इस किनारे को भी तोड़ता है, उस किनारे को भी तोड़ता है। उस वेग में खतरा रहता है, खतरा, जरा सा आप असावधान रहे तो वेग आपको पता नहीं कहाँ ले जाकर गिरा दे। वहां पर अहंकार काम नहीं करता, कोई अहंकार काम नहीं करता। एक बार लक्ष्मण चैतन्य जी आए थे, उनका जो उनके साथ में एक सेवक था, नर्मदा जी बड़ी हुई थी, अरे वो कहा कि क्या है, हम तो कितने बार गंगा जो है वह बहुत लोग मना किए, कहा कि हम तो कितने बार गंगा जो है की बाढ़ तैर करके गए हैं। अरे कहा भाई, गंगा की बाढ़ तैर करके गए हो, पर ये नर्मदा है, इसमें नहीं कूद, नहीं माना कूद गए तैरने के लिए। ओ फिर तो जो है वह ले गई नर्मदा उसको उठा कर, यहाँ से फोन गया जो है खेड़ी घाट, यहाँ तमाम जगह फोन हुआ, फिर एक नौका वाले ने वहां से, यहाँ से 10 मील पर जाकर के जो है उसको किसी प्रकार निकाला, एक लकड़ी हाथ में आ गई तब बच गया, नहीं तो बचता, एक पेड़ आ गया तो उसी के सहारे से बच गया। इसी प्रकार ये जो है अभिमान के द्वारा जो है ये वेग, ये ऐसी वेग ये भी जैसे बरसाती नदी का वेग होता है, वो दोनों किनारों को तोड़ता है, इसी प्रकार यह वेग भी लौकिक मर्यादा को भी तोड़ता है और वैदिक मर्यादा को भी तोड़ता है। ये जो वेग है कामोद्वेग और क्रोधोद्वेग, ये दोनों मर्यादाओं को तोड़ देता, तोड़ता हुआ चलता है। वैदिक मर्यादा शास्त्र की जो मर्यादा है, ये कुछ लौकिक मर्यादा होती, तो ये दोनों मर्यादाओं के बीच में बहना चाहिए जीवन ना। जो व्यक्ति जो है वह जिसका जीवन नियंत्रित है, वह दोनों मर्यादाओं के बीच में बहता है, वो लौकिक मर्यादा भी नहीं तोड़ता है और वैदिक मर्यादा भी नहीं तोड़ता है, वो शीतकालीन नदी के समान उसका जीवन चलता है, कार्तिक में बहने वाली नदी के समान उसका जीवन चलता है। जो संयमित व्यक्ति है, वशी व्यक्ति है, योगी है, उसका जीवन जो है दोनों किनारों के बीच में चलता है। उसकी इसीलिए उसके अंदर का विचार जो है शुद्ध विचार होता है। और बरसाती नदी में तो जो है वो मार कीचड़ है, कांटा है, तमाम चीजें बह रही उसमें। तो ये संसारी जीवन जो है इसमें कैसा होता है, दोनों किनारों को तोड़ता हुआ चलता है। ये नदी दोनों किनारों को तोड़ती हुई चलती है और उसमें जो है मट्टी मिला हुआ जो है जल चलता है, कांटा कुछ बहुत चलते। और यही नदी जब कार्तिक में हो जाएगी तो देखो ये साधक, ये जो है शुद्ध जो है वह साधना करके जिसने वश में किया है उसका जीवन ऐसा चलता है, दोनों किनारों के बीच में चलेगा, जल स्वच्छ हो जाएगा, प्रेम का, ज्ञान का, दया का, बुद्धिता का, इस प्रकार का जो है वह भाव आएगा, काम क्रोध इत्यादि का भाव नहीं आएगा। काटा कुश राग द्वेष इत्यादि जो है, ये काटा कुश है, इनका जो है खतरा उसमें नहीं रहेगा। सबकी इच्छा होती है कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठ करके हम दो बात सुने, थोड़ी देर बैठे रहें। बैठने से शांति होती है कि जैसे आप जो है कार्तिक में नदी के किनारे बैठ करके प्रसन्न होते हैं, स्नान करने की इच्छा होती है, आचमन करने की इच्छा होती है, ऐसे ऐसे योगी के पास बैठने की इच्छा होती है, उससे शांति प्राप्त होती है, उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त होती है, उससे कुछ सुनने की इच्छा होती है, उसमें अवगाहन करने की इच्छा होती है। लेकिन जिसका जीवन बरसाती नदी के समान है उससे तो हमेशा खतरे, एक क्षण में क्या खतरा हो जाए कोई ठिकाना है, इसलिए ऐसे से बचना चाहिए। तो यहाँ पर एक अर्थ तो ये किया कि काम और क्रोध जो है ना, काम क्रोध उद्भव यस्य वेगस्य स क्षोभ रूपी वेग, काम क्रोध है उद्भव जिस वेग का। लोक में भी कहते कामोद्वेग, क्रोधोद्वेग, एक प्रकार का क्षोभ है, क्षुभित, जैसे बरसाती नदी ऐसा होता है जैसे क्षुभित हो गई, गांव की गांव बहा ले जाती है, किसी के प्रति कोई जो है संकोच नहीं करती है, कितने लोग बह जाते हैं, मर जाते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि काम और क्रोध ये हो गए ना, काम क्रोध का भेद, काम क्रोधोद्भव है ना, तो कोई ऐसा मानते कामात क्रोधात उद्भवतीय वेग स काम क्रोधोद्भव वेग, ऐसा मानते हैं। काम और क्रोध से उद्भूत है जो वेग, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं हुआ, एक में बहुपरी समास कर दिया, काम क्रोध उद्भव यस्य वेगस्य सक्षोभ रूप काम क्रोध उद्भव वेग, किसी ने कह दिया कि कामात क्रोधात उद्भवत यह वेग स काम क्रोधोद्भव वेग। अच्छा, दूसरी चीज जो है, अब ये काम का अर्थ यहाँ पर क्या लेना और क्रोध का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, तो ये काम शब्द सामान्य होता है, ये काम शब्द विशेष होता है। यहाँ सामान्य काम शब्द का प्रयोग है, कहीं कहीं गीता में विशेष काम शब्द का भी प्रयोग है, जैसे काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रयम् त्यजेत त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम् नाशन मात्मा। तो वहाँ पर काम शब्द का जो प्रयोग है वो स्त्री विशेष विशेष अभिलाषा का नाम वहाँ काम है, क्योंकि लोभ अलग दे दिया है तो धन विशेष तृष्णा जो है वह अलग हो गया है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम का अर्थ क्या होगा कि श्रुते दृष्टि अनुमिति व विषय, कोई चीज आपने सुना या किसी वस्तु के विषय में देख अथवा जो है वह अनुमान किया, उसके विषय में जो हृदय में एक अभिकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, गर्द उत्पन्न हो जाता है, लालच उत्पन्न हो जाता है, जो हृदय में पाने की लालच उत्पन्न हो जाती है उसी का नाम है यहाँ काम। मुमुक्षु को क्यों बचना चाहिए? मुमुक्षु को इसलिए बचना चाहिए कि जगत के विषय को सुन करके, देख करके, अनुमान करके भी उसके विषय में अभिकांक्षा उसके अंदर नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ये तो सावधानी है जो पहले आया कि रस नहीं उत्पन्न होना चाहिए, यहाँ पहले कहा कि अब अभिकांक्षा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। पहले से अभिकांक्षा उत्पन्न होगी तो रस उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यदि रस को काटना है तो क्या होगा कि आपको अभिकांक्षा उत्पन्न होने में ही सावधान रहना पड़ेगा।